385 milionów złotych. Losowanie już w piątek. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 21 maja, minęła 13. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Były prezydent Lech Wałęsa namawia demonstrujących w Sejmie do poszukania innych metod protestu. Dzisiaj spotkał się z opiekunami niepełnosprawnych dorosłych. Lokatorzy pokrzywdzeni przy warszawskiej reprywatyzacji dostaną odszkodowania. Są decyzje dotyczące mieszkańców czterech kamienic. Sprawcy napadu na kantor w Gdyni poszukiwani. Ukradli 400 tysięcy złotych, kiedy kasjerka wyszła na papierosa. Były prezydent Lech Wałęsa spotkał się z protestującymi w Sejmie niepełnosprawnymi i ich opiekunami. Jak mówił, potrzeba im solidarności społecznej oraz wsparcia. Namawiał też do poszukania innych metod protestu. Na razie te metody nie są skuteczne. Innych nie znamy, bo nie mamy siły przebicia, panie. Więc nie, to nastawcie się na to, na szukanie metod walki, które będą skuteczniejsze. Bo te się okazują nieskutecznie. Ta władza nie bierze tych metod. Ta władza lekceważy. A rodzice i niepełnosprawni apelowali do byłego prezydenta, aby z nimi został. Przed Sejmem jest natomiast grupa niepełnosprawnych, którzy uważają, że protest powinien się już zakończyć. Opinia publiczna zaczyna źle nas postrzegać. Ja myślę, że bardzo, bardzo przyczynił się do tego ten protest. Jest za długi, jest już niepotrzebny, rząd starania dosyć duże zrobił i należy pójść do domu, zobaczyć, jak to się będzie rozwinęło. Rząd każdy dostaje 100 dni i na te propozycje rządu powinno być też dane chociaż przynajmniej te 100 dni. Nasze państwo nie ma pieniędzy w 100 dni bez dna. Rząd zrównał rentę socjalną z najniższą rentą ZUS z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Parlament z kolei przyjął też, a prezydent podpisał ustawę wprowadzającą szczególne uprawnienia w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej, usług farmaceutycznych oraz wyrobów medycznych dla niepełnosprawnych. Komisja weryfikacyjna do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich podjęła pierwsze decyzje o przyznaniu 7 odszkodowań i 1 zadośćuczynienia dla poszkodowanych lokatorów. Dotyczą one osób mieszkających w 4 nieruchomościach przy ulicy Nabielaka 9, Nowogrodzkiej 6A, Poznańskiej 14 i Marszałkowskiej 43. Na konferencji prasowej komisji był nasz reporter Dawid Grygorcewicz. Kto otrzymał odszkodowania i zadośćuczynienia? Przewodniczący komisji Patryk Jaki wyjaśnił, że zadośćuczynienie w kwocie 100 tysięcy złotych przyznano Marii Brzeskiej, córce działaczki na rzecz obrony lokatorów Jolanty Brzeskiej, która w 2011 roku zginęła w niewyjaśnionych okolicznościach. W sprawie zostały spełnione następujące przesłanki. Wnioskodawczyni złożyła wniosek w terminie, była osobą zajmującą lokal w rozumieniu artykułu 33 ustawy. Wnioskodawczyni po wydaniu decyzji reprywatyzacyjnej uiszczyła na rzecz jej beneficjentów i kolejnych właścicieli nieruchomości sumę czynszu wyższą niż poprzednio na rzecz miasta stołecznego Warszawy. Wnioskodawczyni doznała krzywdy z powodu m.in. uporczywości działań ze strony zarządcy nowego właściciela nieruchomości. Wszystkie decyzje zostały podjęte przez komisję weryfikacyjną jednomyślnie i są ostateczne. Jeśli w ciągu 14 dni warszawski ratusz nie złoży na nie skargi, lokatorzy będą mogli zgłosić się do władz miasta o wypłatę przyznanych odszkodowań i zadośćuczynień. Ich łączna kwota to prawie 270 tysięcy złotych. 217 tysięcy złotych. To był Dawid Grygorcewicz. Dziękuję za relację. I zmieniamy temat. Papież Franciszek zatwierdził dekret o heroiczności cnót prymasa Polski kardynała Augusta Chlonda. Taka informacja napłynęła z Watykanu. To ważny krok na drodze do beatyfikacji kardynała. Ten proces został zapoczątkowany w 1992 roku. August Chlond był prymasem Polski w latach 1926-48. Policja szuka sprawców napadu na kantor w Gdyni. Bandyci obrabowali placówkę w pasażu handlowym przy ulicy Kcyńskiej. Wykorzystali nieuwagę pracownicy i ukradli 400 tysięcy złotych. Policja ujawniła sprawę dzisiaj. Tym tematem zajmuje się Grzegorz Armatowski. Wszystko trwało niespełna 2 minuty. Dwaj złodzieje w okularach i czapkach bejsbolówkach obserwowali kantor. Gdy pracownica zamknęła drzwi na klucz i poszła na papierosa, sprawcy wyłamali zamek i dostali się do środka. Do reklamówek zapakowali gotówkę i uciekli. Zginęło ponad 400 tysięcy złotych. Zaalarmowana policja przesłuchała pracownicę, świadków oraz zabezpieczyła ślady i nagrania z kilku kamer monitoringu centrum handlowego. Na nich doskonale widać napad i wizerunki bandytów. Na razie jednak nie udało się ich złapać. A policja prosi o kontakt wszystkich, którzy widzieli napad albo uciekających złodziei. Numer to oczywiście 997 lub 112. Poeta, kompozytor i pianista Leszek Długosz wystąpi dzisiaj w Polskim Radiu. Krakowski Bard, kojarzony m.in. z Piwnicą pod Baranami, wystąpi o 19 w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Leszek Długosz od wielu lat współpracuje z Polskim Radiem. W zeszłym roku otrzymał honorowy złoty mikrofon Polskiego Radia.

bom. Silnik wydudnił dziwny ton. Ciop. Śmigło nagle zastygło. Pan Benek strasznie zbladł, a potem nagle zawirował świat. A było tak. Znajomy z Niemiec bardzo, bardzo chciał zobaczyć z góry Warmię i Mazury. Pan Benek się namówić dał, a doświadczenie miał jak mało kto. Weźmiemy jeszcze moją ciotkę i powiedział, dzieciaki brata z przodu się posadzi. Trzeba się upchać, żeby domknąć drzwi. Będziemy w górze tam poprowadzić. Awionetka, awionetka, jaka zwinna, jaka lekka, jaka leko, ty kaleko. Bo nas niosła awionetka. Stalowy ptak wolno wyniósł nas ponad kominy fabryki opon. I wtedy ciotka podniosła wrzask. W życiu nie była przecież tak wysoko. Znajomy z Niemiec nad jezioro chciał polecieć, skręcić kilka ujęć. Pan Benek Karolkowi dał drążek. Jak chłopak popilotuje. Awionetka, awionetka, jaka zwinna, jaka lekka, jaka leko, ty kaleko. Bo nas niosła awionetka. Co było dalej, chyba każdy wie. Biegu wydarzeń domyślacie się sami. Gdy w jednej chwili, jak w koszmarnym śnie, niebo się z ziemią zamieniło miejscami. Znajomy z Niemiec szepnął: oh mein Gott! Ciotka ugryzła w ucho pana Benka. Pamiętam koszący lot. A potem noga, ręka, głowa, głowa, noga, noga, ręka. Awionetka, awionetka, tu półbucik, tam saszetka. Okulary, bransoletka, rozrzut na pół kilometra. W finale na sygnale w ulic gąszcz powiozła nas karetka pogotowia. Kierowca jak rajdowiec przyspieszał wciąż. Z pedału gazu nogi nie zdejmował. Parę skrzyżowań, potem zakręt o drobinę chyba za ostry. Pisk opon, tłuczone szkło. I nagle pod sufitem nogi siostry. Nogi siostry. To karetka, to karetka, jaka zrywna, jaka lekka, jaka leko, ty kaleko. Bo nas wiozła też karetka. Awionetka, awionetka, jaka zginna, jaka lekka, jaka leko, ty kaleko. Warmia und Mazuren aus Vogelperspektive. O ryzykownych podniebnych podróżach śpiewali czyści jak łza. My już za dzisiaj dziękujemy. Kolejna powtórka z rozrywki jutro kilka minut po godzinie 13, a na do usłyszenia wątek, w którym amanci filmowi ścielić się będą gęsto. Piosenkę Wojciecha Młynarskiego i Jerzego Wasowskiego Jak ci amanci zaśpiewa Wiesław Michnikowski, a jako pierwsi odezwą się nasi trójkowi fachowcy Jonasz Kofta i Stefan Friedman. Kogo? Fachowcy! Przez cały kraj idziemy dwaj. Czy słońce, czy śnieżek, czy słota. Niezbędna jest, czy chce ktoś, czy nie. No nie usług fachowa robota. Czy to sens ma kląć, że ten świat kiepskiego zrobiony surowca. Bo dobry Bóg już zrobił co mógł. Teraz trzeba zawołać. Uwijaj się, docent, uwijaj. Uwijaj, czasu zostało niewiele i klient może zaraz nadejść. A co tam na dole jeszcze zostało? Na dole? Zostało jeszcze pianino. Tak. Kozetka, sześć krzeseł, dwa fotele, rama pusta, rama z obrazem, obraz bez ramy. No ty, to coś ty do tej pory przyniósł, docent? Palmę, panie majster. Tę cholerną palmę od pana majstra z domu. Nie narzekaj, nie narzekaj. Klient zgodził się na przeprowadzkę razem z dekoracją, a nic tak nie udekoruje mieszkania, jak porządna palma. A ile ona waży, panie? Przy okazji pozbędę się cholernej palmy, bo mnie strasznie ograniczała mieszkaniopogląd. Rozumiesz, rozrosła się do niemożliwości. W nocy spadały mi na głowę daktyle. Musiałem sobie kupić kask motocyklowy. Potem pojawiły się papugi, rozumiesz, papugi. A wczoraj budzę się rano docent i czuję, że ktoś się na mnie patrzy. Otwieram oczy, no i nie wierzę. Małpa docent siedzi na tej mojej palmie, założyła mu mój berecik i miny stroi do mnie. No to nie, co miałem zrobić? Panie majster, to nie chcę się wierzyć. Nie chcę? Nie. Tak? No to złaź dalej i znaj rzeczy. No. Już. A jak zniesiesz, to zaczniemy dekorować. Pan majster się na tym zna? Pan majster zna się na wszystkim. Jak wrócisz, to ci to krótko wyłożę. O! To idę. To idź, idź. Tak, pojęszczenie nieduże. Tu rura niedobrze, tu dziura też niedobrze, a tutaj... No, jesteś. Co przyniosłeś? Obraz, panie majster. Piękny obraz. Co przedstawia? Pokaż. Zaraz, no, przysunę go do okna, o tak, światełko. No i co tu jest? Różne rzeczy. No, co ty widzisz? Ja pierwszy raz coś takiego widzę. Pełno ludzi w zbrojach, z brodami, biją się. Cała kupa. Jedni mają krzyże na płaszczach, o ci tutaj, o. Tu jest taki niezły na czarnym koniu, mały, z mieczem, a ten włazi z toporem tam zaraz, a tu... Czekaj, na... pokaż. A tutaj na górze stoi jakby król na koniu. No jasne, jasne, tak myślałem. Wiesz, co to jest? No? Bitwa pod Płowcami. Nie. Tak. Nie może być, panie majster. Nie może być, a kto to zmalował? Ach, to ty nie wiesz? Nie. Okietek. Ale mnie nie chodzi o tego, który tutaj ty się bił, tylko o ten obraz. Kto stworzył to dzieło? Ważne, ach, kto? Tadeusz Matejko. Tadeusz? Tak, brat Jana. No, chyba słyszałeś o takim, co? Ja nie słyszałem, a czym on się zajmował? Ty wyjdź do ten. Wyjdź, bo ja wyjdę z siebie. Ja takich żartów jako artysta nie przyjmuję, rozumiesz? Deluj na dół i przynoś resztę. Najpierw ustawimy, a potem zrobimy sobie poczęstunek, wiesz? Naprawdę, panie majster, ze schodów się zwróciłem, może jak usłyszałem. Może nie poczęstunek, ale chociaż piwa się napije. A ja? A ty do cel będziesz przynosił meble, bo klient za niedługo sprowadza się tu z rodziną. Jak to tak wejdą? Mąż, żona, dziadek do orzechów, dzieci, Lola. Jaka Lola? Nowofundowczyk, to słuchaj. I co zrobią? Widziałem ją. Ani usiąść, ani herbaty popić, ani z szafy bonżurki wyjąć. Bo to ja lecę. Tu damy to, tu ustawimy to, tu damy to. No co stoisz? Miałeś iść? Tak, panie majster, ale ja się nie mogę oderwać od tego dzieła. No to dzieła. Trzeba uważać, tu pełno gwoździ, pokaż. Nie, ja tutaj to już się odczepiłem, ale nie mogę się oderwać od tego obrazu. Bitwa pod Płowcami. A ten mały tu, to kto? Mówiłem ci kto, no okietek, król. Tak. A dlaczego tak na niego mówili? Na niego, bo często, rozumiesz, dumał nad losem swego kraju, czasy były niepewne, a jak dumał, to o tako. Się opierał na okciu i głowę tak trzymał, i tak dumał. Dumał, nie dumał, carem nie został. A nie, tak nie możesz mówić, docen. Ten mały to był duży chojrak. O, widzisz, a ten tu obok, widzisz, ten? Tak. To jego syn, taki smutny stoi, Kazik. To ten wielki. Nie, ten wielki to później, a ten wielki tu to wojewoda Zemło. Tęga głowa. Myślicie? Nie, to podpiwniczy. Ta chudzina. Ta chudzina, tak? Ten o nim to mógłbym ci docen godzinami opowiadać, wiesz? To chudzina powiada, że oszukał, widzisz? To jest szara imitacja naszego państwa wówczas. Stulisław. Jednym ruchem ręki robił trzy ruchy, a i tego ruchu nikt nie zauważył. A ci panie majster, co tu spadają, tu leżą? A no tak, to podeptani? Są te, kaskadery. A kto to... Najemnicy za każde pieniądze. Raz się bili po jednej stronie, a raz po drugiej. No i po co odwracasz ten obraz? Powiedział pan, że się bili raz po jednej stronie, raz po drugiej, to ja chciałem zobaczyć nie, po drugiej stronie. Nie drażnij mnie. Idź po meble. Jeszcze moment, panie majster. A to tutaj tak, takie dziwne, na nóżkach, czarne takie, tu z boku, stoi, a naokoło taki, dziwnie taki ubrany facet, jakby z Marsa. Nie z Marsa. Z filmu. Z filmu? Tak. Prawdziwego? No to przecież to jest kamera, widzisz? A ten w tych niebieskim kepi to fotograf. A te tak się kręcą, to kierownica. A się jeszcze ich więcej tu kręci, to ich zastępcy. Tych krętaczy. Jasne, znaczy, że tak. A ten, widzisz tutaj? Widzisz go tego? Strąbką, widzę. No. To on hejna ugra. Nie, on mówi krzykiem, żeby każdy wiedział, co ma robić, rozumiesz? A on wie. No wie, kochany, to jest główny reżyser. A ta pani coś tak uśmiecha. No nie, to ona znowu uważa, rozumiesz, bardzo miła, żeby aktorzy się, prawda, nie przestraszyli i do domu nie uciekli od tego krzyku. No, zwijaj się. Zaraz, panie majster, ja bym chciał być artystą filmowym. Będziesz zaraz ciężko poszkodowany, jeżeli nie pójdziesz po meble. Ja ci mówię. Ja pójdę, przyniosę, ale opowiem pan majsteru w filmie. Opowiem. Pięknie opowiem. Skąd majster tyle wie? No. Kiedyś byłem na robocie w tym atelier, jak kamera wysiadła, konkretnie ten im wysiadł transfokator. Takie obiekty naprawiłem i się przyglądałem, to wiem. No jazda, no. Lecę. Tu palmę, a tu palmę obraz. Nie, tu palmę, a tu palmę obraz i... Panie majster. Co jest? Nie wiem. Coś taki blady, co się stało? Mów. Doprawdy nie wiem. Nie wiem. Czego nie wiesz? Czego? No nie wiem, jak to powiedzieć. No przystępnie powiedz. No, więc tak. Były meble, schodzę, mebli nie ma. A gdzie są? Sądzę, że ukradli. Kto? No, sądzę, że złodzieje. Tak się na ciebie patrzę, docent, i... I co, panie majster? I myślę sobie, chciałeś być artystą filmowym, to wiesz co? To tak. Bądź, to idź, o, idź teraz. Nie, bądź, nie. Idź, bo do żadnej porządnej roboty panie, to się panie, nie nadajesz. Panie majster, drogi panie majster, ja naprawdę tylko w porządnym faku chcę pracować, ja zażartowałem. I cicho, i co zrobimy? Za chwilę przyjdą lokatorzy. I co tu zastaną? Obraz i palmę. O, obraz i palmę. Palmę i obraza. Ale jak to stoi? Jak? Bez sensu, bez ładu i składu. Nie, jak mają mieć w mieszkaniu tylko ten obraz i palmę, to nie. To tak. Nie, przynajmniej jakoś to ładnie stoi artystycznie. Tak. Dawaj palmę tutaj. Tu, dobrze. Nie, tu. Nie, albo tu daj obraz. Palmę przesuniemy tu. Nie, ale... Panie majster, ja uważam, majster, że będzie chyba lepiej, jak tam. Obraz będzie nie, tam, obraz a palma tu. Bo nie. Światło będzie daj lepiej. Palmę nie, bo obraz tam. Musi mieć nie, światło. Palmę. Ona w okienko male wpatrzona, czeka wtulona w poczty kąt powiatowego Marlon Brandona, który ją przyjdzie zabrać stąd. I nie dostrzega, że stoję obok, tak pełen troski jak śmieci kosz, bo w mym uczuciu pragnę być sobą, a nie amantem za psi grosz. Lecz mnie wreszcie wzięła cholera, gdy wiosną bzyczy pierwszy bąk, więc niech raz trzaśnie, co we mnie wzbiera, oto mój całkiem nowy song. Ja przecież gdybym tylko chciał, sukcesów bym na kopy miał. Pogrążał serca w zniecał szał, jak ci amanci. Wilgotnym wzrokiem toczył w krąg, na sercu złożył dwoje rąk. Uśmiechu ust rozchylił pąk, jak ci amanci. Poszoga dłonie we mnie tu, na zewnątrz dyszy dwoje nut. I wierzysz mi od zaraz już, że miłość dam ci. Wyrozumiały dla tych skarg, prowadzę cię przez pusty park. Spaść na dwoje świeżego bark, jak diamanci. Pytania zadaję sam sobie w noc letnią i w deszczu jesieni. Dlaczego ja tego nie robię? Dlaczego? Dlaczego nie umiem się zmienić? A zwłaszcza gdy ma się wiośnie, nad mym zastanawiam się losem. Jak raz już opinia do kogoś przyrośnie, to zmienić jej potem nie sposób. Doprawdy czasem słów mi brak i ciężki już mnie trafia szlak. Przecież ja też potrafię tak, jak amancici. Wyruszyć w Polskę we bus czy wrzeszcz i szeptać każdej miła wrzesz. Więc grzesz, gdy wrzesz, zaszeptać też, jak amancici. I wiedziałbym, że gdyby zechciała bronić się, czy pucia, pucia szeptać jej, czy kici, kici. I każda zmiękłaby jak wosk i w ramiona padła wprost, a ja ją w dekolt lub za włos. jak amancić. Powtórkę z rozrywki przygotowała Natalia Grzeszczyk. Trójka żąda debiutów. Dziś Kishendown. Zofia Kruszewska, Halina Pachowicz, Tomasz Żonda, witamy. Dziś duet kontra duet. Posłuchałem muzyki zespołu Kishendown w studiu Kacper i Kuba. Dzień dobry. Dzień dobry. Ula i Bartek z The Boogie Town wraz z nami. Też. Dzień dobry. I Ula i Bartek przysłuchują się muzyce chyba po raz pierwszy dzisiaj. Mhm. Tak. No jakie pierwsze wrażenia? No ja muszę powiedzieć, że bardzo lubię takie nieoczywiste, oryginalne połączenia. Słyszę dużo muzyki ludowej, tak jakby w tym utworze, którego przed chwilą słuchaliśmy z Bliskiego Wschodu. Tak mi się to kojarzy. Troszkę polskiej też. I fajne jest to, że w tym sensie nieoczywiste, że słyszę też chyba na bębnach jakby lupy. tak jakby to były żywe bębny, ale zalupowane, takie mam wrażenie. I wydaje mi się, że to jest bardzo fajne, nieoczywiste podejście, oryginalne. Bardzo to cenię w artystach zawsze, że nie idą, nie wiem, nie dążą jakąś taką do ślepego naśladowania zachodu, tylko szukają czegoś swojego i fajnych połączeń. I tutaj to usłyszałam. I fajnie, że w języku polskim, bo są artyści, jak my powiedzmy, którzy się nawrócili po kilku latach pisania, załóżmy, w języku angielskim albo w tym. Natomiast tutaj jest polski, no bardzo oryginalne, fajne, ciekawe teksty. Bartek? Mi się bardzo podobał ten dekadencki klimat. Po prostu jakby ze starej płyty przepiękny klimat. Ja dla mnie największą wartością, jaką zawsze widzę w muzyce, to jest, nieważne jaki to będzie gatunek, to jest to, żeby muzyka mnie przenosiła w jakiś świat i wy mnie w ten świat swój po prostu wciągnęliście na maksa po prostu. I te szalejące skrzypce jeszcze gdzieś tam w tle. No właśnie. Który z was gra na skrzypcach? Ja. Ładnie. Co robiliście wcześniej? Bo wiem, że nie jest to wasz pierwszy zespół. Nie, wcześniej parę lat poświęciliśmy projektowi właśnie głównie folkowemu. Był to też projekt z polskimi tekstami, ale bardziej pod folk zachodni, mi się wydaje. Podchodziliśmy klimaty bluegrassowe, takiego rdzennego country, rdzennej muzyki amerykańskiej. Jakoś to łączyliśmy z polskimi tekstami. Natomiast w ten projekt wkładamy wszystkie nasze siły od roku mniej więcej może. No, półtorej właśnie. Jakoś tak. Dużo macie nagrań wspólnych już, czy jeszcze nie? Wypuściliśmy, zdaje się, 6 albo 7 kawałków z kolarzami filmowymi. I teraz pracujemy nad kolejnymi 3, nad debiutanckim mini-albumem. I w lipcu zaczniemy pracę nad drugim mini-albumem, czyli mamy nadzieję do przyszłego roku wypuścić dwie takie właśnie epki. Natomiast to będzie chyba wszystko. Mamy dużo więcej materiału, ale na razie skupialiśmy się na nagraniu koncertów. Powiedziałeś, że tym piosenkom towarzyszą kolaże filmowe i jak zauważyłem, one bardzo ładnie podkreślają tę muzykę, którą tworzycie, ale tam jakby to było absolutnie jedną częścią drugiego, taką nieprzypadkową. To nie są po prostu teledyski jakieś tam. No, kolaże nie robiła losowo wybrana przez nas osoba, tylko no, my siedzieliśmy po nocach i wymyślaliśmy, które sceny z danych filmów będą akurat pasować i też poświęcaliśmy dużo czasu, żeby powymyślać różne wariacje tych wszystkich scen. Tak pomyślałem sobie, że Dobrodziej jest nieprzypadkowy, bo The Boogie Town i Miejscowi to ten sam zespół, czyli folki, granie dość porządne rockowe. Tak jest, też mamy dużo serca do muzyki ludowej i zrobiliśmy taki projekt, nasz poprzedni Miejscowi, w którym właśnie łączyliśmy też muzykę ludową z muzyką współczesną, także czujemy to dobrze. To może jeszcze jedno nagranie. Samogon, samogon, samogon, samogon, samogon, samogon, samogon, samogon, samogon, samogon, samogon, samogon, samogon, samogon, samogon, samogon, samogon, samogon, samogon, samogon, samogon, samogon, samogon, samogon, samogon, samogon, samogon, samogon, samogon, samogon, samogon, samogon, samogon, samogon, samogon, samogon, samogon, samogon, samogon, samogon, samogon, samogon, samogon, samogon, samogon, samogon, samogon, samogon, samogon, samogon, samogon, samogon, samogon, samogon, samogon, samogon, samogon, samogon, samogon, samogon, samogon, samogon, samogon, samogon, samogon, samogon, samogon, samogon, samogon, samogon, samogon, samogon, samogon, samogon, samogon, samogon, samogon, samogon, samogon, samogon, samogon, samogon, samogon, samogon, samogon, samogon, samogon, samogon, samogon, samogon, samogon, samogon, samogon, samogon, sam zakładają wieczny powrót. Taniec wieczne, wirowanie wąż za mogą. Samogon. Trójka żąda debiutów. Dziś słuchamy nagrań grupy Kieszenbaum. Bartek, Ula, drugie wrażenie. No ja muszę powiedzieć, że super potraficie uchwycić taką transowość, która jest w muzyce ludowej, polskiej również. Taki naprawdę no coś takiego, co wprowadza takie troszeczkę zamyślenie. No fajny, powtarzalny rytm. No naprawdę przenosicie w jakieś przestrzenie, które bardzo mi się podobają, bardzo lubię. Fajne ujęcie skrzypiec też, bardzo mi się podoba. Przypomina mi się jak z Jackiem Gawłowskim, który też z nami produkował tę płytę miejscowych. Rozmawialiśmy o ujęciu skrzypiec właśnie. Jak ująć te skrzypce ludowe, nadać im troszeczkę inne brzmienie. My akurat bardziej poszliśmy w T-Rex. Jacek zasugerował, że fajnie by było nałożyć na nie taki efekt. Natomiast tutaj są bardzo przyjemne, fajne. Nie utraciliście tej żywiołowości i takiej dzikości muzyki ludowej. To bardzo mi się podoba. Jak dla mnie to bardzo dużo dzieje się w tej muzyce, ale też nie jest ona przeprodukowana i jestem strasznie ciekawy, jak to wygląda na żywo, jak właśnie występujecie na żywo, jak sobie radzicie z lupami, jak to po prostu wygląda w takim żywiołowym, scenicznym klimacie, prawda? To jest strasznie ciekawe. Koncertujecie sporo? Tak, koncertujemy ostatnio coraz więcej, co bardzo nas cieszy. Jak to wygląda na żywo? Trochę taki szugaj z momentami się z tego robi, bo musimy właśnie dużo pracy włożyć w nogi, bo operujemy kilkoma, zwłaszcza Kacper na skrzypcach, operuje kilkoma warstwami lupów, z którymi różne rzeczy robimy. Gramy albo z perkusją, albo w sumie większość koncertów i kawałków gramy bez perkusji, więc ja też muszę nogą operować z tą boksem drewnianym, który też ma swoje humory i naraz myśleć o gitarze, o lupach, o stomboksie, o wokalu, więc musimy być mocno skupieni na tych koncertach, co jakoś zaczyna wychodzić, tak mi się wydaje, już coraz lepiej nam to idzie. I wszystkie dźwięki to jest wasza robota, czy macie kolegów, którzy wam pomagają troszkę na scenie? Z tych kawałków, których słuchamy, tak, wszystkie dźwięki to nasza praca, natomiast teraz współpracujemy ze znajomym perkusistą, który też dużo pracy wkłada w produkcję nagrań i ze swojej strony właśnie też perkusję do tego dokłada. Mariusz Owczarek w studiu się pojawił, czyli dziennikarz trójkowy, dzień dobry. No i teraz twoja opinia. Moja opinia jest taka, że przede wszystkim wasza muzyka stwarza jakiś taki niesamowity, niepokojący nastrój. Jak wszedłem tutaj do reżyserki, no tutaj u nas normalne życie radiowe sobie płynie na korytarzach, a tu wchodzę i to jest zupełnie inny świat. Udało wam się wykreować coś tak odrębnego. A jeszcze jak słyszę, że was jest tylko dwóch i naprawdę was tylko dwóch odpowiedzialnych za te wszystkie dźwięki, o których tu pięknie mówiliście, no to szczere gratulacje. Bardzo się cieszę, że tak wam się to wszystko udało poukładać. No i ja jestem trochę nudny, ja wiem, Tomek, ty kiedyś się na mnie obrazisz za to, ale ja ciągle powtarzam, że język polski to jest bardzo, bardzo wdzięczne tworzywo. I to, jak potraficie się bawić językiem polskim, jak wykorzystujecie tę dźwięczność polszczyzny, podziały rytmiczne w języku polskim, to też wielki za to szacunek. To tak złośliwie przed tygodniem zaprosiłem ci zespół, który śpiewał po angielsku. Ale za to bardzo dobry. Żałuję, tak, że mnie nie było w studiu, bo chciałem je poznać osobiście. To ostatnie nagranie jeszcze dzisiaj. Trójka żąda debiutów, Kirschenbaum w studiu wraz z nami, muzyka debiutantów. Nie ukrywam, że to kolejny zespół krakowski w tej audycji i kolejny, który robi spore wrażenie, na mnie przynajmniej. Coś możecie dodać jeszcze? No, ja tylko mogę powiedzieć, że bardzo chętnie bym się wybrała na koncert i że pięknie malujecie dźwiękami. Nie wiem, bo patrzę na nazwę i nie wiem, czy to jest jakaś zbieżność. Był taki polski malarz kiedyś. Chyba na początku zbieżność. Wieku. Pięknie malował, więc nie, bo najpierw pomyślałam, że może usłyszałam Wiśniewski, czy widziałam gdzieś, któryś z was ma nazwisko Wiśniewski. Tak, więc potem pomyślałam, że może to jest od, bo to jest jakby Wiśniewski po niemiecku. Kirschenbaum, ale był taki malarz i pięknie malował, wy też pięknie malujecie. No i co, czekamy na koncert. W Warszawie, a może gdzieś my do Krakowa się wybierzemy? Zapraszamy. Panie Bartku? Jestem zauroczony. Dla mnie ten ostatni numer to taki... Ja bardzo lubię taki, bo trochę mi się to kojarzyło z takim britpopowym rozpłynięciem, coś może trochę a la Oasis i po prostu tak się wsłuchałem, że Nie mogę doczekać się płyty i na pewno będę w sklepie po nią na 100%. Także życzę wam powodzenia, chłopaki, żeby się wszystko poukładało naprawdę fajnie. No to jeszcze Mariusz, dołóż swoje ostatnie słowa. Ja się tylko mogę podpisać pod tym, co tutaj mówicie i jeszcze raz powtórzyć to, co mówiłem wcześniej. Mhm. Nastrój niesamowity panowie tworzą. Nie wiem, jak długo ta muzyka powstawała w waszych głowach, jaki był proces twórczy. Nie chcę w to wnikać, ale wynik jest fantastyczny. Tylko tak dalej, trzymam kciuki. Ja pomyślałem sobie, że na waszej płycie, jak wyjdzie, to powinno być nawiązanie do Brygady Kryzys. Taki dopisek, uwaga, słuchaj głośno. Prosimy słuchać głośno, bo wtedy te wszystkie dźwięki docierają. Zwłaszcza, tak, że ten wokal jest siłą. Zwłaszcza, że wokal jest tak przykryty tą całą gęstwiną brzmienia, że trzeba się wsłuchać mocno w tekst, żeby wyłapać poszczególne słowa. Ja powiem szczerze, że kiedy słuchałem po raz pierwszy waszej muzyki, to miałem wątpliwości, czy mi się podoba. Właśnie przez to, że ten wokal jest tak głęboko schowany, a słuchałem na głośniczkach komputerowych, więc nie był to najlepszy odbiór, ale kiedy włączyłem w końcu przyzwoity odsłuch, to okazało się, że jak najbardziej ta muzyka trafia tam, gdzie powinna, czyli do głowy, do duszy. To jeszcze wypowiedzcie słów parę o sobie. Kiwają głowami tylko. Ja myślę, że oni są bardzo speszeni tym, co tutaj usłyszeli. No jest nam bardzo miło, że pozytywny odbiór jakoś wywołuje ta muzyka, cieszymy się. Na pewno musimy się sporo nauczyć, jeżeli chodzi o produkcję i mamy nadzieję zrobić to w taki sposób, że będziemy szli za tym, co podpowiada nam intuicja, zamiast uczyć się jakichś standardowych praktyk, które jakby dominują w przemyśle muzycznym, takich jak na przykład mastering, który ułatwiłby czy mastering taki właśnie prasujący cały kawałek, który ułatwił z pewnością słuchanie tego, ale z drugiej strony no, to też ma swoje minusy, także na pewno jeszcze długa droga przed nami, ale myślę, że będzie ciekawie. A skoro jest wraz z nami zespół The Boogie Town, to zapytam, szczerze mówiąc, nie wiedziałem, czy będzie pierwsza płyta miejscowych kolejna, czy The Boogie Town, więc jak to będzie? No jesteśmy faktycznie po miejscowych, to taka, można powiedzieć, taki klin w Boogie Town, który musiał czasowy nastąpić, bo był to projekt, który nas strasznie pochłonął, to były 3 lata tak naprawdę przygotowań do płyty czy 2, potem jeszcze nagrania i to wszystko, także mamy to za sobą w tym momencie już, płyta wyszła 2 lata temu. Tak. No i nie będzie za miejscowych teraz. Tak, i wróciła pora na Boogie Town i... Tak. Oni są trochę za miejscowi. Ale w sumie tego nie planowaliśmy, bo tak naprawdę po prostu pisaliśmy piosenki i okazało się, że w końcu mamy tak dużo materiału, że pomyśleliśmy, no to chyba płyta w takim razie. Także może niedługo. Wspomniałaś o tym, że nawróciliście się na język polski, czyli cała płyta będzie po polsku? Tak, cała płyta będzie po polsku. Ja już szczerze mówiąc, mimo że jestem po anglistyce, nie wyobrażam sobie pisania teraz w języku angielskim, bo mam za długą przerwę i jakoś w ogóle nie odczuwam takiej potrzeby. Faktycznie uważam, że język polski jest pięknym językiem. Nie wiem, czy jest trudniejsze jakieś podejście. Znaczy, to ja zmieniłam swoje podejście po prostu. Dla mnie jest teraz prosty i przyjemny i piękny i nie wyobrażam sobie innego. I trafiający przede wszystkim. Trafiający, tak. No i na koniec wasz największy chyba przebój, czyli Emily. The Boogie Town. Dziękujemy. Dziękuję. Dziękujemy. Dobrze wie, jak to jest, kiedy sen kończy się, nie mówi nic. I chociaż myśli, że świat nadal nic nie jest wart, może kiedyś ci wybaczy. Nie.